پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان بیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم القينوزدا خلكا هجاركا واسمني بنا بوكا واسمني بنا لبريناكا مارسيل مارسيل بوستا كراكا مارسيل هاي خوايا اوه مارسيل ابي املا تو مارسيل تبينيوا لا من مارسيل منبينيوا مارسيل لا شوي ورا دروا ها كورا مارسيل شيت كردوا باوك داونا ليتو ريبيمبلي هيك ما كردوا اگر به تو حالا یکت کرده بی، او آبی سزا بدی. پادیاسی، وازم لی بینه هیچ نکرده. وازم لی بینه بابروم. ای کوا تبو چی راکی؟ و کاری خوام هی کارم. تکای بابروم. تکای. مارسل، لطفی وارد روا. اما تا کره کد لیره. آه، زود سپاس دکم پادیاسی. دی، اما دب ابو اویکت سزا بدی. خیاب کار. مارسیلی بیمشک، با چی با جویم نکی پیم بله؟ با چی نه تو امرام پیرین ببینم؟ باشا کورکم خوامن پیم نو توی نبه بروی ببینی بلا مو کاته که راهنه نکنه تا آکد زاده توانی بروی اگر راهنه نکم زور دعا کهم دایی که پیرین زور زور رخوش باو که پیرین زور نخوشی بینیو اوه بروم یارمتی بیدم ببوره لطا آروانی ده تو منشتو اتکه ارستا بیگوره بیانید باش مارسیل جم لی بگره به انیکات یوین مایشکه دست پیب کات اگر ببیر راهنان لیوی دست پیب کهی دوکاتا نتوانی کارکان دو باشی انجام بده یو دزانی کورکم کوا سلیم گره با برو بیدنگ با مناله چی سیری اگر تنها لیویز خرقوش بید اوان مایشکه هیچ خوش نبید بیانیت باش پیرین بیانیت باش ام بیانی جمله دنجی دای که بو زور بخراپی کوچی زور دوائلی برد نکم اگر تو من بیزار کرد بخن مکم دیوارکانی ایره زور باری که بلام جوی مداری هر اوانی خوام لیکو بزور خبر ما بهتوا و هبزانم اصابکات نخوشاتی پارید براستی حزکم دای که باش بهتوا سپاس دلنیام دکتر ساندویور اتوانه چاره سریکا بلام او پاره زوری اوید پیویست پاره زور بدهی چنک پاره صرف کم للم گرنگ نیا گرنگ اوید دیکم چک بیتاوا پارت بلاو گرنگ نیا چن خرچ کهی؟ اگر هرشتی هبیو من بتوانم با یرمتی دانه بیکم تنها پیم بله هیچ نبی احمد راو سی یکین زور سپاس خان مکم پریکوال تو تواب شد دوا؟ های بم بوره پاریکال منو دایکم هیچ حال بجارت نیک من نیا جگه لفروش نیتا دایکم زور نخوشا کتی پیویسته بوی چک بیتاوا و بو اوش ابه پاره دکتر بدین پاریکال ایما پاره که زور من پیویسته پاریکال اتوانی لیم تی بگیت تو براستی تی گیت مادم لیم تیه گیت به جوانی گویم نبگیره منو دیکیم نمانه ویستو بفروشین بلام لیسته پیویست من بپره بازاری از بکن چهارشمه هیا بله دو بیانی کت لدوی چهارشمه و لیکتری جیبینو پری کول اتوانی هنه آوم دیتی؟ با چی نه فرمو؟ منالشی چند جوانا؟ او داما و دایکی زور نخوشا بله بدر جایی شوکه دایچی اکوکی؟ علم گستون بو هندیل شوربا خوشکت نده بنا خوشکا من شوربا تنها بو خوم دروز دکم نک بو خلچی تر بوی حزناکم بیدم خلچی تر بلام او کاتی که من نخوش بوم تو هندیل او شوربه ایت بو من هینه زور نبو بلام هینهت اما این زیوازا من ماوی چی زور تو دناسم بلام کسه هجارکان پیویسته هرمتی یک تری بدن او دایکو کچش زور به هجاری هینه برچاوم اتوانم سطلکی تری او ببم ای بو چی نه اتوانی بی بی اما بارز گاستونه لتنشتی ایو اجی پیرین زیرکترین کسا کلم ناو چه ایا اجی خوشحال بوم ببینینت من ناوم پیرینه منش پینه دوزم داوالی بردو نکم اگر دنجی چکشکم بساری کرده بن ابه کار بکم بو اوی بجیوی جیانی خوم دابین بکم بارز گاستون شربه ایکی زور خوش لینه همو روژی اماده ایکا چی؟ باور پینه کروا هیز نیک چکم تنها بو اوی کاتم لیبر روح شوربا دروز دکم جگه لوانش چنشتی که تر اکا بو کات بسر بردن شوربا که دروز اکاتو بسر خلکی ده دابشی اکات بو اوی که خلکی خواردین ام شانازی پیوب کات خواردنکه ادا بخلکی بو اوی شانازی پیوب کات تنها چاوره که دل نیابه بم زوان شوربای خوشش بو تو هینه براست؟ اگر بی تو را تیشی بکی تو او بلی نخوم او تو را بی علی بی هر استا بی خوی بوی که شور باکی هینا لی ور بگریا وانی برز گستون دیکا حال چون نه و هستکم است باشترم او نوازه یا کتی او هاتیو درمانکت بخوای او افزانم درمانکه کاریگری هیا باش دیکا اتیو بچینه نو گالیسکه که داب نیشین اگر درگاو پنجرکه بکیتو با یکی سر تیتا جوره و گالیسکه که زور خوشه دیکا اما باشا لیره امین مو تو دلنیای که واتا رومانی خوارتن آماده کم کچکم پیرین بله من بونی شتیخی خوشکم آها بله لوانه بونی شرباکی برس گستان به برس گستان؟ پین دوزکا حزد لشربا هیا؟ بگمان حزم لیا شربا زور بسوده و هر واب بود زسته شد باشا لوانی دیکا؟ آروم داول لبرز گستان نکم هنی شربان بداته پیرینگیان و همکا اهو جوان نیا اشتیکی زور استایی دیکا گویم لوا بوا که برز گستان حزکات لشرباکی بشی همو آنی تریش بدات هرگز من گویم لشتیوان نبو کچکم حزکات بشرباکی خوی در بخات لم بارو دوخیا اگر ببرز گستان بلی هنده لشرباکی من باتی او باشتره بید هر وکو اوی کتو وتد شربا بو استای من زور باشا بله پیرین کچکم لبیری نچه پاری بیتی پیویس باو نکن دیکا نخیره به پاری شرباکی بیتی پیرین کچکم گو بگیره پیرین درگاه که کراوه یا ببوره با اویل کارکت رام گرتی فرمو پیرین چی دوه؟ اما وی هنی لشربا بناو بانگه کت ببن بودای کم مارکیز هر جیز نازانی که خسر کهو کهی پیتنگه بی؟ هیچ تکی حالا هیا؟ نخیر تنها لگل خون قسم دا کرد شربا که تنها بودای کتا؟ بله بلام اگر تور زور پیدا گریب کهت او منیش اتوانم لشرباکی تو بخوام من هر جیستی وابا کز نالیم تیگه اشتم من نانی بینیم زو خواردوا بلام لوانه با جاری دهتو دواب کم دلنیم اگر تیریش بم بلام شرباکی تو زور بتاما ایوانی گورم لراستی دا پیرین پیویز ناکه زور لخود بکید بو اوی لشرباکی من بخوید آیا تو تور بوید؟ برسیم نیا بلام شونی بطالم هی با شرباکت پیویز نکشتی وابلی پیرین تنها امرو شرباکه بده بدای که تو هیچی تیر تیکه بارز گستون تو رو ما با با چی تو رو بم چون که دای کم پیویتم پری شرباکت بده می پرم پی بده به دایک مموت اگر بلن پره دمه براز گستان زور تو رابط برو به دایکت بله که براز گستان زور زور تو ریا و پی بله خلچی پاریز بم شیوین یارمتی یکتر ادن اگر بارو دوخیان خراب بی و دراوسه یکن ابه یارمتی یکتر بدن ایه به دلتا دایکا؟ بله تمی خوشا؟ زور خوشا بحشا ابی ورم ببرز گستان بلم که چنک شرباکی خوشا و دیاره کسی که زور باشا که تا پیمود ابی پاری شرباکت بدم زور تو را بولیم و دیاره هموی حالی من بوا همیشه لبیری اکم که کسانی باشلم جیهان داماون دیکا های همو خلقی پاریس و گوبرز گستان باشن؟ به هیچ شوه یک باور ناکم و عبید کچکم منیش باور ناکم ماما سیمون وانیا پیرین او نبس نیا 40 سنتیمو با جورکو هر وحا 15 سنتیمو با پریکوال هموی اکات 55 سنتیمو ای باشا کری گالیس که که ماما سایمون، بلام من گالیس که کم به تو فروشتوا ای باشه لبیرت کردوا چیت پیوتم، ها؟ بیابله چی موت؟ وطر لوانه دایکم بروش لناو گالیس که با خوی برو او پشو بدات بوی داواد لیکردم گالیس که کلیره به هلمواتا و کاته ایوارون لبیر ما، بلام توتت هیت کشه یک نیا که واتا تو جستا به 33 سانتی موی ترم پی بدهی لبر اوی گالیس که کم لیره اشتو اما نبید باش اگر ایستا پارکن ندهی اوه او کاتا من گالیس که که فروشم یا ایدم بکره با کسی شیدی که چیه علی تو ها هموی لسر تو وستاوه نتوانم هیچ بکم نچارم پارکت بدمه اشتی چیتر بله چیا؟ او سگی تو هاتو بو ایرو لشیری تو لکانی منی خواردو اویان چنکت دو سانتیمو بسا ای مارکیز بو چوه چیا چی تا درو اچما درو بو او ایشکم خاتو مارکیز برز گستون هنی لشر بابا نو بانگا که دا بدای کم هر با منیج لیم خوارد براستی زور خوش بو او زور باشا برز گستون زور مهربانا بابروم دواترد بین موا اگه داری خود با پیرین براستی دو لشر بابا که برز گستونت خوارد ها بله براستی زور خوش بو من هرگیز لیم نخواردو و نزانم به تامی چون بی دل نیم برزگستون بخوشحالی و هنی شربت بیدد او محالا چون که من زور جاروام لیهاتو و حزم چوت شرباکی و دوام لیه کردو و بلام او هرگیز نیمیستو پیم بداد چون شتیوه بید بله او دکتر ساندرو ریرا بخیر بی دکتر سپاس است ایمالی که گل جورا کن امینی نوا آوا زور باشتره لکم جورا امینی توا او جوری نوارست دکتر آیا من هیچ باشتر بوم تا است ها تنها چند روشک تپاری و خان مکم امه بتوانم زو باش ببموا اگر بطواتی باش نبومتوا امه درمانی کم پی بده حتا بتوانم ریب کم خان مکم اما محالا اگر بیل رویشتم که توا او کاتی زور یوید کاتی کی زور ام درمانانش هرزان نین ارون پره هنم پره هنی؟ حبکو شروع بکاکات پنج فرانکو پنجا سانتیمون باشا ام درمانه زور گرانه با دیارار براستی و بکاتی که نخوش آتی اپارن آفرین زور باش بوی مارسل تو در روی مارسل؟ باو که پیستم به یک فرانکه اگر دوایی کاتم هبو و وادرون ببینینی دای چی پیرین تا تو کات تبه آن رویشتون چیه و دوباره توی هارو هاچ؟ بو نتوانم بیم لراستی ده و نالم گرنگ نیه بلامو کده یا نه پیرین ببوره خانم کم لخوام ساندی مارسل هاتوی ببینینی من سیون بو هنوی لبیرنا چه بی خوی سپاستا کم پیوزنا که هیچم بو بینی کورا کم باو کم پاری پیدام نگران ما با حال چونه کواتا زور سپاستا کم مارسل واد یارا پیرین لیرنیا لوانه روشت بیشت بکره بمزوانه اگره توا باو کموتی ایوه تو ببینی بلان بیانی نمایشگه دست پیکا سرقالا سپاست یکم لمیره بانی خویتی باشه مارسل توش لسیرککه نمایی شکیت من قرقوشم خوزگه ایوش احاتن هیوه دارم تا اوکات باش ببمو منو پیرینش بین سیری بکن تو باشه بی تو خان مکم همو روشه باشتر درکوی براست مارسل مارسل او تو لیره چیه کیت حتا ایو لپاریش سابن پیرین همو روشه دیم بولاتن بلام ایو بینی دسکن به نمایش کردن اها بینیش دیم بلام نتوانم زور بین موا چون که نمایشم هیا مارسل من تنها ببینینی تو زور دلخوش بم. باشا من اوان بکن نای درکم. نه در باره شود قسم نکرد. باشا پیرین بو چی بانی نای سیری نمایش شکب که زور حزمه کر مارسل کبیم. بلام نتوانم دایکم با تنها جه بلم. رای منی شوایا للای دایک دومینی تو باشترا. ای اگر گوره ابوم آموش تاگم بو اکرنم یارمتی اوش مده. تو یارمتی امد داوا. باشه مارسل تو چش تک که لسر که که یا؟ با سیری پیلاوکان بکم. باشه سیری که بیستم تو شربت داو با من دالو دایی که ای باشه پیم بله چی چیشه یک هیه که تو شربت نادی بمه هیچ کشه یکم نیا بلام هستی چی زور خوشه کلگل خلچی باش بید هی چون کسی یکی چاو چنوکی وکو تو اتوانه لگل او خلک باش بی هجارکان نتوانن بجین اگر چاو چنوکی نکن بلام من وکو تو دل رق نیم ماما سایمون او تو چیالی یعنی من دل رقم ها هرو ها چاو برسید؟ بله راستک ایوه هستکم من کم هی چاو برسیم ایوه ایوه بلام اواندش دلم رق نیه وکو تو باس یکی آخر دیوانیه ایتر تو دل رق نیت؟ نخیر وانیم من تنها ام دو جوتا پیلاو اکرم باشا ابی او منالانا لیوه چی بکن؟ اما بباشه بزانی که اما پاریکولا اما اسپی سیرک نیه که هموشتی بزانی هوب من شتی زور سیرکم و دواتو لسر از بازدم هی پاریکول دخیرا بمناوی راکا زور باشه و اخو ما نشانه دین که راکا هوب آها سیریم بکا زور باشا مارسل تو ترسناکی اگر هارکم لیر بونایا زور باش را بونا ترسم ای منال سیر که تو زور باشی تو بارا سیرم کن سیرم کن سیرم کن سیر کن تو بارا ای ای ای ای پشتم ای تو باشی مارسل من زور باشم خبت نبه کاتی نمایشکا باشتر بم امجی دریجه اوه چی بکه الیم دور خنوا و هزدکم او شرابه دستی توی اوه اوه محاله تعقیب کرو و هندی چی بداره باشا باشا کمی آرام بگره تو ازانم شراب دوی باشا تو انی بی خوی تو اما براستی سر سرهنه را من لجیان ما یکم جاره ببینم گوی دریه شراب بخواته با ای باشه بوچی لیلی خود نه هیلی توا شرابی پی بدهید او تو راسته که ایه بسی که بسی که وانه بسه توی همی بخوی توا لو کاتاوی گشتونه تا فرانسا پیرین نگرانی نخوشیکی دایکیتی لراستی نمانی پارا زیاتر پیرینی نگران کردوا اما یکی که لو کاتانی که پیرین به دلخوشی لگل همان پیکنید کریت چکانی شوینکی سایمون کسانی زور باشن با پیرین و مارسلیش هاوره یکی زور باشه پیرین ایوه لنخی دلیوه سپاسیان کت پیرین بو اوی پری کول بفروشت لگل ماما سایمون اروات با بازاری اسپکن بلان پری کول للای دروازدکا اوستیتون اروات وراتی اکاتو لوزیاتر بروات جوروا پیرین اگر نتوانه پری کول بفروشت او نتوانه درمان بوده کی بکرت هلو کاتیا افرتکی بتمن لبردم پیرین ادرکوت داوی اواکات پری کول بکرت القیده هاتو لا چیروکی پیرین مال آوائی لپاری کول